رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta Sebe suresinin 9. ayetini bitirdik. 10. ayetini de halletmiş durumdaydık. Şimdi 11. ayetindeyiz. Yalnız 10. ayette alakalı bu ayet. Önce 10. ayette ne demiştik ona bir bakalım. وَلَقَدْ اَتَيْنَا And olsun ki diyor Allah, yemin ediyor. And olsun ki biz Davud peygambere verdik. Minna tarafımızdan verdik. Fadla bir üstünlük, bir fazilet verdik. Neydi o üstünlük diye soruyoruz ayete. Devam ediyor. Ya cibalü dedik. Dağlara Allah-u Teala seslenmiş. Ey dağlar demiş Allah. Evvibi ma'hu vaddair. Kuşlar da, dağlar da onunla beraber zikredin demiş. Davud peygamberle beraber. Ve elennâ lehul hadid ve biz ona demiri yumuşattık. Şimdi dağ meselesini anlatıyorduk, geçen anlatmıştık. Kuşlarla dağların Davud peygamberle beraber zikrettiğini bu ayet söylüyor. Ve Allahu Teala da dağlara hitap ettiğini, dağın da bu işi anladığını. Yani biz dağları cansız görüyoruz. Öyle zannediyoruz. Fakat Allahu Teala onlarla konuştuğunu söylüyor burada. Öyle söylüyor. Ey dağlar diye hitap etmiş. Allah söylemiş. Çıkıyor meydana, şöyle bir şey olayı çıkıyor. Bu elektrik nasıl hareket veriyorsa, görüyorsunuz koskocaman bir makineyi, koskocaman bir Türkiye'yi, dünyayı aydınlatıyor elektrik. Hareket ediyor. Elektronlar hareket ediyor. Hareket eden şeyde can var demektir. Canlı olmayan şey hareket edemez. Dolayısıyla demek ki Allahu Teala bu maddeyle bir irtibatı var, konuşması var. Bir yaratma irtibatı ayrı da bir de konuşma biçimi var. Onunla bir diyaloğu var. O diyalog zamanla test edilecektir yani. Bana kalırsa, belki biz şu anda bunu bilemiyoruz ama zamanla o diyalog belli olacak. Mesela hayvanla konuşuyor, burada kuşla konuşuyor ama Nahl suresinde diyor ki arıya vahyettik diyor, ilham ettik diyor Allahu Teala. Arıya. Onun için o sureye Nahl suresi demiş. Arı. Nahl arı demiş. Arıya vahyettik. Şurada ev yapacaksın, böyle bal yapacaksın, şöyle yapacaksın, şu çiçekten alacaksın. Sistemi koydu. Hayvanla bizim farkımız, yaptığı işin dışında başka bir iş yapamaz. Yani bir kültür yaratamaz. Ne demişse Allah onu öyle yapıyor. Biz öyle değil. İnsanoğlu farklı kültürler, farklı meslekler üretebiliyor. Şimdi Allahu Teala Nahl suresinde arıyla konuştuğunu söylüyor. Ona vahyettiğini söylüyor. İnna araunel emanete ales semavati vel ard. Ahzab suresine gelecek. Bu süreden sonraki sürenin sonunda dağlarla, göklerle konuştuğunu söylüyor Allah. Bunu söylüyor orada. Ha, artık şu anda bize biraz hayali geliyor bu iş. Yani kafamız yatmıyor. Yani bu nasıl olur şimdi? Dağla nasıl konuşur Allah falan diye gelmiyor aklımıza. Fakat bu tahmin ediyorum, bu ilmi araştırmalar onları da ortaya çıkaracak. Bu kuşların konuşmasının, Süleyman Peygamber'in Neml suresinde kuşlarla toplantı yapması olayı. Hatta yoklama yapıyor. Hudut kuşu yok. Niye yok? Çağırın onu. Ona le'u'azibennehu azaben şediden diyor. Ona şiddetli bir ceza vereceğim diyor. Süleyman Peygamber kuşa. Sonra geliyor. Neredeydin diyor. Diyor ki ben falan yere gittim. Senin bilmediğin bir kavim, bir topluluğa karşılaştım diyor. İnni vecettü muraten temlükühüm ve utiyet min külü şeyin filan diyor yani orada. Ha, bu demek ki insan da konuşuyor kuşlarla. Demek ki bu diller, linguistik dilcileri bunu bulacak. Zaman gelecek, insanlık hayvanlarla konuşmanın dillerini öğrenecek. Hatta farklı farklı hayvanlar sisteminin farklı farklı dilleri olacak. İneklerinki farklı olacak, yılanlarınki farklı olacak, kuşlarınki farklı olacak. Bu diller bulunacak. Kur'an buna işaret ediyor. Ha şimdi diyebilirsiniz ki Bayraktar çok hayali konuşuyor falan. Hayır hayır. Ben çok ileri görüyorum ben. Öyle hayali mayali falan değil. Çok ileri görüyorum ben. Ha şimdi burada Davut peygamberin üstünlüğü dağlarla beraber zikretmiş olması. Ve ben size bir örnek verdim. Hacca gidiyorsunuz, dönüyorsunuz ya, haccın önemini anlatıyorum size. O dönme olayı işte bir tesbihtir dedim size, hatırlarsanız. Tesbihtir. O dönme sistemi bütün kainatın ortaklaşa ibadeti oluyor. Böylece insan kainatın ibadetine hacda ortak oluyorsun. Bütün kainat dönüyor. Bütün cisimler dönüyor. Dönerek ibadet yapıyor. Tesbihin manası bu. Sen de haçta onu yaparken katılıyorsun bütün kainattaki gezegen sistemine katı. O ibadet, o tesbihe katılıyorsun. Demek ki haçta dönmek tavaf, tesbih ibadetidir. Dikkat edin. Ha şimdi bu dağlarla beraber, kuşlarla beraber zikretme sistemi verilmiş Davud peygambere. Bu bir üstünlük tabii doğal olarak. Ve elennâ lehul hadid. Ve demiri ona yumuşatmış olmamız onun bir üstünlüğüdür diyor Allah. Ben bu üstünlüğü ona verdim. Demek ki demirin insanlık medeniyetine girişi Davud peygamberle oluyor. Demirin icadı Davud peygamberle oluyor ve bu Allah'ın öğretisiyle oluyor. Dikkat edin. İlhamla oluyor. Bu bir buluş. Ama bu buluşu ilham eden Allah. Nasıl ki televizyonu bulan adam, telefonu bulan adam, efendim penisilini bulan adam, nasıl ki dünyada icat yapan adamlar Allah'ın ilhamıyla yapıyorsa bunu. Davud peygamber de Allah'ın vahyiyle demiri teknolojide kullanma sanatını öğrendi. Demiri buldu ya, buluşunu yaptı, teknolojiyi kullandı. Şimdi demiri ona yumuşattık diyor Allah-u Teala. Ne yaptı o demiri? Aşağıdaki ayette bunu anlatacak. Ayet bunu anlatacak şimdi. O demiri nasıl kullandı? Demiş ona ki Allah, Davud peygambere bu demiri bulunca, Davud peygambere buldurunca Allah, hemen dedi ona ki, eni'mel sâbigâtin ve gaddir fissardi ve amelû sâliha inni bimâ te'amelûne basir. Bu ayet Zebur'da yer alıyor, Kur'an'da da yer alıyor bu ayet. Yani Davud peygamberin, peygambere vahyedilen bir ayet. Fakat Allah-u Teala burada mühendislik dersi veriyor şimdi. Yani ilk mühendislik dersi bu. Bu ayetle başlıyor. Yalnız gemi yapma teknolojisi Nuh peygamberle başlıyor. Ona da gemi yapmayı öğretiyor. Ama demirin teknolojisi ilk defa burada oluyor. Kullanma tarzı bir mühendislik mektebi. Bak açmış Allah. Yani mühendislik mektebi Kur'an'dan çıkıyor yani. Ha, makine, efendim demirle ilgili, teknolojiyle ilgili bir mühendislik mektebi işte. Ha buradan çıkıyor işte. Dedi ona ki Allah, en iyi amel yap. Sabigatin, yapması için yani yap. Sabigatin, uzun zırhlar yap. İlk defa Davud peygamber savaş teknolojisinde zırh yapmayı öğrenmiş. Savaşta oklara karşı veya kılıçlara karşı insanın bedenini koruyan zırh yap dedi ona. Ve gaddir fissardi. Allah dedi ona ki ve gaddir ölçülü yap. Fissardi. Örmende teknoloji Davud'a Allah-u Teala vahyediyor. İş hayatında, siyasi hayatta kaliteyi yakalamanın ikinci ana unsuru inisiyatif vermektir. Yani merkezden idare değil, sorumluluğu idare ettiğin altındaki çalışan insanların omuzuna yüklemektir. İşte şimdi barbar bağırıyorlar ya, lokal belediyelere efendim sorumlulukları verelim. İşte İngiltere bunu ne zaman yapmış? İngiltere devleti, işte kaliteli devlet bu işte. Dünyayı idare etmek kolay değil. Ne yapmış? Devlet eğitime karışmaz efendim. Eğitimi idaresini yapar efendim. Bütün lokal belediyelere bırakmış eğitimi. Eğitim işi belediyelere ait. Amerikan hükümeti bir tek sağırlarla Harbiye Okulu'na masraf yapar. Hepsini lokal devletlere bırakmıştır Amerika. Sağırlar Okulu'ydu Washington'da, bir de Harbiye ile ilgilenir Amerikan devleti okul olarak. Bunun dışında bütün eğitim sistemini o 52 devlete dağıtmış. Sen kendi kanunu kur, vergini al, ne yaparsan yap. Ben karışmıyorum öyle. Kaliteli devlet budur. Sorumluluğu, inisiyatifi aşağıdakilere yükleyeceksin. Bir holdingi idare eden genel müdürlerine inisiyatif vermese o iş yerinde kalite olmaz. Bakın ben bu kadarını anlıyorum. Ticaretçi değilim ama Kur'an söylüyor onu. Sana ben inisiyatif verdim diyor Allah-u Teala. İrade verdim sana diyor. İrade vermeseydim sana cennet cehennem olmazdı diyor Allah-u Teala. Sorumluluğu kuluna veriyor. İnisiyatifi kuluna veriyor. İşte böyle kaliteli kul olur o zaman. Kaliteli kul böyle yetişir işte. Anladın mı? Bak nereden nereye götürdüm sizi şimdi. Ama ben bunu Kur'an'dan anlıyorum yani. Ya kalite kavramını okuduğum zaman da kitaplar okudum. Gece gece okudum. Kitapları sabaha kadar okudum bu kitapları. Kalite kavramı ile ilgili yazılan kitapları. Çok baktım ki bunları Kur'an çok evvel söylemiş. Ama bunları yazamamışız biz. Yazamamışız. Ha dolayısıyla kula cüz'i iradenin verilmesi kaliteli insanın yetişmesiyle alakalıdır. O cüz'i iradeyi, o inisiyatifi kullanabiliyor musun, kullanamıyor musun diyor Allah-u Teala. Ona bakıyorum ben. Kullanırsan, aferin. O zaman sana cenneti veriyorum diyor. Demek ki burada bir kelime var, bu gaddir kelimesi, bu gader kelimesi bundan gelir. Kadir gecesi falan hep o kelimeler bundan türemişti. Burada emir halindedir, emir kalıbında gelmiştir burada. Davut peygambere diyor ki Allah, ve gaddir, ölçülü iş yap. Bu emir, Allah'ın emri. Ha demek ki, ben buradan şunu söylüyorum. Bütün dünyaya ve bütün Türkiye'ye, siyasette inisiyatif verilmezse aşağıdaki idarecilere, siyasette kalite yakalanamaz. Siyaset, Far abinin yaptığı tanıma göre, erdemleri topluma kazandıran sanattır diyor. Far abi bunu 850 senesinde ölen adam bunu söylüyor, filozof. 160 kitap yazmış bu adam. Diyor ki adam, siyaset bir topluma faziletleri, erdemleri kazandırma sanatıdır. Erdem de fazilet de ölçülü davranmaktır. Ölçülü davranan adamda fazilet vardır. Aşırı giden adamda fazilet olmaz. Bak sen anladın mı şimdi? Demek ki milli eğitimin politikası, dünyada eğitim politikası ölçülü insan yetiştiriyorsa, görüşlerinde ölçülü, davranışında ölçülü insan yetiştiriyorsa kaliteli eğitim demektir o. Orada kalite var demektir o eğitimde. Aksi takdirde bir eğitimin yetiştirdiği öğrenciler kendi okuduğu okulun camlarını kırıyorsa, tabaklarını kırıyorsa, bardaklarını kırıyorsa orada aşırılık var demektir. Orada kaliteli eğitim yok demektir. Bu kadar basit. Bu kaliteli iş yapmak olayı öyle öyle seçenek işi değil. Ölçülü iş yapmak olayı Davut peygamber bile buna mecbur. Herkes mecbur. Ben bile bu kanuna uyuyorum diyor Allah. Öyle söylüyor işte Kamer suresinde. Ben her şeyi ölçülü yaptım diyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak diyoruz biz. Tehallaku bi ahlakillah demiş peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bak hadisleri alıyoruz yani. Hadis alınıyoruz diye bir olay yok yani. Yalan söylüyor. İftira ediyorlar bana yani. Bana da iftira ediyorlar ha. Bu dünya böyle. Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanacaksın? Bak benim ahlakım diyor ölçülü iş yapmaktır diyor Allah. Sen de ölçülü iş yaparsan ahlak olursun. Bütün bu bunalımlar ölçüsüzlükten meydana geliyor arkadaşlar bakınız. Bütün bu bunalımlar insanların insanları öldürmesi, tanımadığı bir insanı yakalayıp öldürmesi, suçsuz yere öldürmesi. Bütün bu işler ölçüsüz yetiştirilmiş insanların aşırılıklarıdır. Gava diyor buna Allah. Taga diyor. Taga, taga. Kelle innel insane le yetka. Alak suresi. Hayır hayır diyor Allah. İnsanoğlu azgındır diyor. Azgın. Azgın yani. Saldırır. Hani size hatırlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bir benzetme yapmıştım size. İneği ahıra bağlarsın kışın. Mart'a çıkardın mı onu saldırır her tarafa. Nedir bilmez yani. Arazi varmış. Komşu arazi. Sınor varmış. Varmış yokmuş. Bunu bilmez inek. İnek saldırır, gördü mü gider ya, tezdirir. Bu insanlar da böyle. Ne kural tanıyor, ne devlet kanunu tanıyor, ne hak tanıyor, ne insan sevgisi tanıyor. Tanımadan saldırıyor kardeşim. İşte toprağın altına gömüyor insanı yani. Tanımadı, insanı öldürüyor. Şunu öldürecek diyor, ona giriyor öldürüyor, toprağın altına gömüyor. Bu böyle. İşte bu nedir? Yani aslında bu eğitimde bir ölçü olması gerekiyor. Ölçülü insan yetiştirmek. Bunu Eflatun da devletinde anlatır. Devlet felsefesi üzerine kitap yazdı Eflatun. Oraya da giderseniz bu ölçülü insanı görürsünüz. Sokrat bu işi anlatıyor. Sokrat baştan aşağı bu işi anlatıyor. İncil'de bu var. İncil'de. İncil'de geçen okuyorum yine baktım orada da var. Ha demek ki bu nereden dağıldı? Kardeşim bunu bitirmek mümkün değil ki. Kaderi bitirmek mümkün. Ha ama demek ki Zebur kitabında Allah, bu Kur'an'da da var, orada da var. Ve gaddir, ölçülü yap. Fisserri, örmeni, sanatını ölçülü yap. Ve amelû sâliha, iyi amel yap. Allah Allah. İyi amel yapı üçüncü sıraya koymuş. Ölçülü iş yapamayan adam iyi amel üretemez. Anladın mı şimdi? Önce ölçülü işi öğreneceksin. Yani bunu eğitim öğretecek. Gençliğe ölçülü davranmayı öğretecek. Büyüğünün yanına ayakkabılarını ağzına sokacak gibi oturuyorsa aile terbiyesi almamış demek. Ölçü yok onda. Edep yok. Edep ölçü demektir işte. Edebin manası o demektir. Edebiyat nedir edebiyat? Edebiyat nedir? Şiir yazıyor adam. Ölçülü yazıyor onda. Ya ölçülü yazmasa onu şiir olur mu? Kafiyesi var onun da. Ha? Kelimeleri o kadar güzel kullanıyor ki okuduğun zaman da o ölçü olmazsa edebiyat olmaz. Edep olmaz ölçü olmayınca. Ve amelu saliha. İyi amel yap ya Davud. Demek ki Davud peygamberin üstünlüklerinden biri iyi amel üretmiş olmasıdır. İyi davranış üretmiş olmasıdır. Sanatını ölçülü yapmış olmasıdır. Ve demiri teknolojide kullanmış olmasıdır ilk defa. Davud peygamberin başka bir olayı da var şeyde. Bunu anlatmıştım size Saat suresinde. 3. sayfasının son ayeti bak. Davud peygamber hem devlet başkanıydı hem peygamberdi. Böyle peygamberler var demiştim size hatırlarsanız. Musa peygamber, efendim Süleyman peygamber, Davud peygamber, işte bizim peygamberimiz. İsa müstesnadır bundan. İsa olmamıştı bir devlet başkanı. Yusuf peygamber de devlet başkanı olmadı ama maliye bakanı olmuş yani. Maliye bakanı da olmuş yani. Şimdi burada bak Allah-u Teala Davud peygambere sesleniyor burada. Ya Davud'u. Ey Davud, inna ceannâke halifeten, biz seni halife, yani devlet başkanı yaptık. Peygamber ayrı. Burada bak devlet başkanı diyor ona. Seni devlet başkanı yaptık. Fil erli yerde, yeryüzünde. Fehküm beynen nâsi bil hak. İnsanlar arasında doğru hükmet. Doğru hüküm ver. Devlet başkanısın ama öyle şey etme yani. Devlet başkanıyım diye çiğneme. Hakkı çiğneme. Hak. Ve la tettebi'il heva. Nefsinin hevasına uyma. İnsanların arzularına uyma. Feyullilleke an sebilillah. Seni yoldan çıkarırlar. Ne peygamber? Peygamber de olsan, devlet başkanı da olsan nefis seni yoldan çıkarır. Başkalarının arzularının peşine uyma. Yoldan çıkarırlar seni. İnnellezîne yalillûne an sebîlillâhi lehum azâbun şedîdun bimâ nesû yevmel hisâb. Benim yolumdan çıkan Davud peygamber de olsa ona şiddetli azabı çaptırırım diyor Allah. Hiç bakmam gözünün yaşına Davud peygamber. Doğru hüküm ver. Bunun başka bir şekilde tehdidi peygamberimize var birinci yüzde. Evet. Ne diyor Peygamberimiz biliyor musun Allah-u Teala? Vele inni tebe'te ehva'ehum ba'dellezî câeke minel ilmi inneke izen le mine zalimin diyor Allah Peygamberimize. Olacak iş değil. Eğer sen o insanların hevasına uyarsan ya Muhammed, sana gelen bilgiden sonra inan ki zalimlerden olsun sen. Nefsin hevasına uyanlar, başkasının hevasına uyanlar, kendi nefsin hevasına uyanlar, yani nefsin arzusunu tanrı edinenler zalimdir diyor Allah-u Teala. Bu Hazreti Muhammed de olsa böyle. Evet, ayet. Gidin bakın. Aynısı bu okuduğum ayetten 3 sayfa önce de aynı ayeti söylüyor. Sonu farklı. Mâ leke minallâhi min velîyi velânesi sonu olanın. Ya Muhammed, senden dostluğumu da keserim, yardımımı da. Başkasının nefsinin arzularına uyarsan senden dostluğumu da keserim, yardımımı da. Hadi bakalım ne yaparsın yap. Müthiş bir olaydır bu. Bu aynısı Davut peygambere söylemiş, aynısı bizim peygamberimize söylemiş. 5 aşağı 5 yukarı bütün peygamberlere yakın. Ama bu kadar birbirine benzeyen yok. Davut peygambere hitapla bizim peygamberimize hitap çok net. Anladı işini Ramazan Bey. Ayetleri Arapçasını okuduğum için çok benziyor birbirine. Çok. Ha şimdi demek ki neredeydik biz? Ha buradaydık değil mi? Demek ki Davut peygamberin üstünlüğünün bir yönü hem peygamber hem devlet başkanı olması, hak ile hüküm vermiş olması, insanların nefsinin arzularına tabi olmamış olması, teknoloji, bir teknik adam olması, peygamber ama teknik adam, hem devlet başkanı hem de demiri zırh yapıyor adam, demirden zırh yapıyor, ölçülü iş yapıyor. Yani Davut peygamber bir defa teknoloji profesörü, icat yapmış, demiri teknoloji kullanmış, ilk defa icat yapmış adam. Bir tarafta devlet başkanı, bir tarafta peygamber. Bu peygamber her yerde ders veriyor. Peygamberlik kürsüsü var, devlet başkanlığı yapar, makamı var. Bir de üniversitede profesör, orada da teknoloji dersi veriyor. Davut peygamberin üstünlüğü bu işte. Onun için yukarıda dedi ki, benim tarafımdan Davut peygambere bir üstünlük verdim diye Allah. Biz de sorduk ya Rabbi nedir bu üstünlük diye sorduk. Onun için Kur'an'a gezdirdim sizi ki bu üstünlüğü bulalım. Davut peygamberin üstünlüğü. Demek ki 3 tane büyük diploması var adam. Peygamberlik, devlet başkanlığı ve teknik profesör. Teknik üniversite profesörü. Bu sefer dedik ona Allah ve amelu saliha, iyi amel yap. Bu sefer ahlaki bakımdan emir verdi ona. Teknoloji bakımdan emir verdi. Şimdi ahlaki bakımdan iyi davran. İnni bima ta'melune basir. Ve dedi ona ki Allah, ne yaparsanız görüyorum ha. İyi dikkat et. Ayağını denk at ya Davut. Ne yaparsan gözlüyorum seni. Basir. Rasathane demektir yani. Gözlemci demektir. Gözlüyorum ben seni diyor Allah. Yani şu var ya, şu ayetin bu kısmı var ya. Allah kullarını gözlüyor. Başka ayette şöyle geçer. Ve mellahu bi gafilin amma ta'melun amma ya'melun. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Allah'ım beni gözlüyor, benim yaptıklarımdan gafil değildir. Şuuru varsa bu insanlara inanın, şu şuur dünyayı en azından günahları, suçları %70 azaltır. Yani insanlara bunu öğretin, bu imanı verin, bu bilinci verin. Yani beni kanun yakalayamıyor ama Allah'ım beni görüyor. Bu bilinç verilse pek çok günah, pek çok suç eksilir toplumdan, insanlıktan. Bunu Davut peygamberin dinine koymuş. Bu ayet hem orada yer alıyor, hem burada yer alıyor. Namazda bu ayetleri okurken demek ki hem Zebur'dan ayet okumuş oluyoruz, Zamm-ı Sûre okumuş oluyoruz, hem Kur'an'dan Zamm-ı Sûre okumuş oluyoruz. Bu ayetler iki kutsal kitap tarafından tescil ediliyor. Tamam mı? Şimdi döndü bu sefer Allah-u Teala Süleyman peygambere, oğluna. Davut peygamberin oğluna. Kur'an'da Davut peygamberin geçtiği yerde hemen oğlu Süleyman peygamber geçiverir. Sa'd suresinde öyledir. Burada da böyledir. Nereye gitse Süleyman peygamber hemen bakarsın babası orada. Davut peygamber orada. Veya Davut peygamber oradaysa hemen arkasına bak göreceksin ki Süleyman peygamberle ilgili gelecek. Veli Süleyman'ın rihi udvuha şehrun ve ravahuha şehr ve esalla lehu aynel kadr ve minel cin men ya'melu beyne yedeyhi bi izni rabbih ve men yezu minhum an emrina nudzikhu min azabis sa'ir. Döndü Süleyman peygambere neleri verdiğini anlatıyor Allah. Veli Süleyman'ın rihi, Süleyman'a da rüzgarı verdik. Rüzgarı onun hizmetine sunduk. Huduvuha şehrun ve revahuha şehrun. Sabahleyin gidişi bir aydır, gelişi de bir ay alır. O rüzgarın gidişi de bir aydır, gelişi de bir aydır diyor Allah. Olur. Ayet öyle. Şimdi bakalım bunu nasıl izah edeceğiz? Yani ben Süleyman peygamberin emrine rüzgarı amade kıldım diyor. Yani Süleyman peygamber emrediyor rüzgara. Git diyor, gidiyor, gel diyor, geliyor. Buradan o çıkıyor. Acaba o mu? Bir soru soruyoruz. Hakikaten bu esen rüzgarı mı kastediyor Allah-u Teala? Rih kelimesi arkadaşlar Arapçada birkaç manaya gelir. İki büyük manası var. Birisi hakikaten bildiğimiz bu rüzgar. Birisi de güç manasına gelir. Güç, güç, kuvvet. Bak şimdi, bu iki manayı burada uyarlayacağız şimdi. İki formülü burada uyarlayacağız, o formüle göre netice çıkacak. Bir cebir yoluyla yapacağız onu, bir kara matematik yoluyla yapacağız onu. Bu kadar biliyoruz yani. Kara matematiği de cebiri biliyoruz yani. Dört işlem sistemine göre yapacağız onu. Bir de cebir sistemine göre yapacağız, bu problemi çözeceğiz yani. Benim problemim bunlar. Ben böyle matematik anlarım. Öteki cebiri okuduk ama unuttuk tabii. Amatörce işte. Şimdi hakikaten bizim bildiğimiz bu rüzgar manasını alalım onu. O manaya geliyor şimdi. Bu kelime o manaya geliyor. Efendim o manadan çıkartamazsın bunu yani. Ama rüzgarı sunduk ona. Gidişi sabahleyin bir aylık yol mesafe alıyormuş bu rüzgar. Gelişi de bir aylık alıyormuş. Ama şu çıkıyor meydana. Rüzgara emrediyormuş. Tabiat kanunlarından olan rüzgara Süleyman peygamber emrediyormuş. Onun mucizelerinin bir tanesi de bu. Ona taht etmiş. Nasıl ki Musa peygambere denizi yarmış, asayı vurmuş, deniz yarılmış, geçmiş karşıya. Ha? Firavun ordusundan kurtuldu. Firavun sonra o denize boğuldu. Onun gittiği yerden gidince boğuldu. Onun mucizesi de asasını vurdu, açmak. Ve asasını yılan haline dönüştürmek. Şimdi bu, ona öyle mucize verilmiş. Süleyman peygambere de tabiat kanunlarına hükmetme, hayvanlara hükmetme, cinlere hükmetme aşağı gelecek. Hükmetmeyi verdi ona Allah. Mucizesi o. Fakat bu birinci mana. İkinci mana rih kelimesini güç manasını alırsak o zaman şu çıkar. Süleyman'a da iktidar verdik. Siyasi güç verdik. Öyle bir güç ki onun hükmettiği memleketin bir ay gidersin, bir ay gelirsin. Bu kadar geniş bir alana hükmediyor. Sınırdan sınıra gidişi bir aylık demektir. O zaman ha, bu daha doğru gibi geliyor bana. Manalar arasında tercih yapmıyorum. Ama bana bir soru sorabilirsiniz. Hocam ne hakla rih kelimesine güç manası verdin? Bunu nasıl ispat edersin? Sorgulayın beni de. Ben kendi kendimi sorgulayayım. Kendi kendimi sorgulamasam tefsir yazamam. Çünkü ben o ayete geldim ama sorguluyorum kendi kendim. Diyorum ha, bu niye böyle yazıyor? Kendi kendime diyorum ha, masada. Bunu böyle niye yazıyorsun diyor. Ne hakla yazıyorsun bunu böyle? Delilinle hemen gidiyoruz bak. 10. cüze Allah bunu söylüyor. Güç manası veriyor buna. Bayraktar Hoca vermiyor, ayet veriyor ona. O ayeti bilmezsen ben size bu manayı veremem. Mümkün değil, bak bak bak bak bak. Ve atiyu Allah ve Resulahu. Allah'a ve peygamberine itaat edin diyor Allah bu ayette. Ve la tenaza'u, münazaa etmeyin. Münakaşa etmeyin. Tartışmayın, kavga etmeyin. Allah diyor bunu. Fetefşelu, dağılırsınız. Münakaşa toplumu dağıtır. Ulusal bütünlüğü çözer. Birlik beraberliği çözer. Kavga, aşırı kavga, aşırı münakaşa diyor Allah-u Teala. 1400 sene evvel bu sosyal kanunu, sosyoloji kanunu koymuş. Toplumun bütünlüğünü, birlik beraberliğini kavga, münakaşa çözer diyor Allah-u Teala. Yani o bütünleşmemiş peynir yenir mi? O bütünleşmemiş yoğurt yenir mi? Fetefşelu, dağılırsınız. Ve tezhebe, gider. Rihüküm, sizin kuvvetiniz. Toplumsal güç münakaşadan yok olup gider diyor Allah-u Teala. İşte rih kelimesi burada toplumsal güç manasına kullanıyor. Anlaşıldı mı? İspatını yaptım şimdi. Şimdi kimse benimle itiraz edemez. Bu adamın ağzına tokatı vurur. Burada söylüyor bunu bak. Ha şimdi bunu aldık bundan, yatırdık onu buraya. Bu aldık yatırdık bunu. Aynı kelime. Ha Süleyman'ın iktidarını söylüyor. Gücünü söylüyor Allah-u Teala. Onun hükmettiği ülkenin bir sınırından bir sınırına bir ayda gidilir diyor Allah. İki manayı da vermiş olduk. Böylece ben rahatladım. Çünkü hakikaten bu ayeti kerime öyle benim felsefemle olmaz bu iş. Bak ayetle ayeti izah ediyoruz. Valla şey yok. Ve esenna lehu aynel kıdr. Süleyman peygambere böyle bir iktidar verdi. Veya rüzgar onun amade etti ona. İkincisi ve esenna lehu aynel kıdr. Esenna lehu, onun için akıttık. Aynel kıdr, bakır pınarını. Ayn göz demektir. Pınar demektir. Hani suyun çıktığı yer var ya, oraya pınar ayn denir. Ayn. Kur'an'da ona ayn der. Rahman suresinde de der ona. Burada da ayn, yaş çıkar ya gözden. Gözden yaş çıkar ya. Sanki pınar gibi. Onun için ayn denmiş ona. Elem nec'al lehu ayneyni. İnsana iki göz vermedin mi diyor Allah-u Teala. Buradaki ayneyni aynı zamanda annenin memelerini ifade ediyor. Sana iki tane meme vermedin mi doğduğun zaman diyor Allah-u Teala. Emdirmedin mi seni iki pınardan diyor. Şimdi bana isyan ediyorsun ha diyor orada. O Beled suresinde. Kur'an bambaşka bir olay. Efendim şimdi bak gözlerimden yaş geldi. Öyle böyle ilk defa yani. İlk defa. Efendim. Ayn göz demek, yaşın çıktığı yer, suyun çıktığı yere pınar manasında ayn der Arapça. Burada da bakırın çıktığı yer. Burada öyle söylüyor. Bakırın pınarını ona akıttık. Babası demiri buldu, oğlu bakırı buldu. Bu profesör ya, babasının makamına profesör olmuş ya. Bu da teknoloji profesörü, bu da devlet adamı Süleyman peygamber. Hayatınızın vaazını yapıyorum ha. Evet. Demek ki babası demiri teknolojiye soktu. Oğlu da bakırı teknolojiye soktu. Ben ona akıttım diyor bu pınarı. Bu da yetmedi. Ve minel cinni, cinleri de. Men ya'melu beyne yedeyhi bi izni rabbi. Rablarının izniyle diyor Allah. Benim iznimle cinleri de Süleyman peygamberin önünde işçi gibi çalıştırmaya emrettim diyor. Bunu amade ettim ona diyor. Süleyman peygamberin mucizelerinden biri, bunu Neml suresinde de anlatır. Burada da anlatıyor ama burada çok daha net anlatıyor. Diyor ki Allah-u Teala benim iznimle cinleri kullanıyordu Süleyman peygamber. Arkadaşlar şimdi cin suresine gidiyorum. Bak cin suresine gidiyorum. Orada bir ayet var. O ayetle bu ayeti biraz şey yapacağız. Sentez yapacağız. Şimdi bak ne diyor cinle bak ne diyor şimdi. Ve ennehu kâne ricâlum minel insi ya'udûne bi ricâlim minel cinni fezâdûhum rahaka. Bak. Diyor ki cinler diyor ki bazı insanlar var. Ya'udûne sığınırlar. Bi ricâlim minel cinni. Cinlerden bazı erkeklere sığınırlar diyor. Şimdi hani A'dan Z'ye programında kavga ettik, münakaşa ettik şimdi. Buraları anlatamadım orada. Kahrolası. Kahrolası adamın beyni almıyor ki. Yani anlatacaktık bunları vatandaşlara. Yani onun için gittim oraya ben. Yani yoksa münakaşa için değil. Buralara giremedik. Şimdi diyor ki bak burada aynen söylüyor bunu. Cin diyor ki insanların bazıları bize sığınır diyor. Bizden yardım beklerler diyor. Anlıyor musun şimdi? Halbuki burada diyor ki, bak şimdi o ayet, bu ayet o ayetin tersi. Süleyman peygamber cinleri işçi olarak kullanırdı diyor. Demek ki insanlar cinleri istihdam etme politikasını üretecek zamanla. Dünya öyle bir zamana gelecek ki, söylüyorum, insanlar resmen cinleri işçi olarak kullanacak arkadaşlar. Tamam. Bunu yaşasak da mezardan görsek Bayraktar Hoca'nın bu dediğinin gerçekleşeceğini. Bunu Süleyman Peygamber yapıyordu. Bu mucize bilim haline gelecek ve göreceksiniz insanlar o kadar teknolojide o kadar maddi imkanlarla refaha kavuşacaklar ki çünkü başka gezegenlere de gidecekler. Başka gezegenlerde de hayat kuracaklar. Ve bu sefer insanlar insan çalıştırma imkanı bulamayacak, işçi bulamayacak da cinleri işçi olarak çalıştıracaklar. Buna inanın. Bu Süleyman Peygamber'in mucizesi bir zaman gelecek, hayata geçecek, insanlar bu işi yapacak. Şimdi işin kötü tarafı ne biliyor musun? Cinler söylüyor bunu. Biz insanlara sığınmamız gerekirken insanlar bize sığınıyor. Bak. Demek ki Süleyman peygamberin sünnetinde bu ayeti bitiremedik ya. Neyse bir dahakine devam edeceğiz buna inşallah Teala. Bugün ne anlattık? Geç gelen arkadaşlar için bir özet yapıyorum. Geçen hafta 10. ayette kalmıştık. Allah-u Teala demişti ki ben Davud peygambere bir üstünlük verdim. Biz de sorduk Kur'an-ı Kerim'e nedir bu üstünlük? O da bize anlattı. Dedi ki dağlarla kuşların beraberce zikretmesi Davud peygamberle. Onun için bir üstünlüktür. İkincisi ona biz demiri yumuşattık. Ve ona teknoloji dersi verdim diyor Allah-u Teala. Onu profesörü yaptım ben. Teknoloji profesörü yaptım. Demiri insan hayatında kullanmaya başladı. Ve oradan zırh yaptı. Ve teknolojide ölçüyü kullan dedim ona kullandırdım. Daha öteki ayette onu halife tayin ettim. Devlet başkanı yaptım. İnsanlar arasına doğru hüküm verirdi. Onun bir üstünlüğü bu. Yani Davud peygamberin bir taraftan peygamber, bir taraftan devlet başkanı, bir taraftan üniversite profesörüydü. Öyle bir durumu vardı. Ve sonra Süleyman peygamber oğlunu ilgili üstünlükleri ele aldı. Orada rüzgarı onun emrine verdim diyor Allah-u Teala. Gidişi sabahleyin bir ay, o rüzgarın geri dönüşü bir aydı. Bu rih kelimesinin güç manasına kullanıldığını Tevbe suresinde ispatını yaptım. Buradaki rüzgarın güç manasına, siyasi iktidar manasına geldiğini, bir ay gidip bir ay gelme olayının Süleyman peygamberin ülkesinin bir ucundan bir ucuna bir aya gidip gelindiğini, bir ay gidip bir ayda gelindiğini yorumunu yaptık. Ve babasına demiri, oğluna da bakırın akıttığını söyledi. Bakırın teknolojiye kullanması Süleyman peygamberle başlıyor. Efendim, bana kalırsa tarihi yazanlar taş devri, yok bilmem ne devri filan deme yerine demir devri, bakır devri demeleri lazım. Böylece Davut peygamberin dönemini bir devir, Süleyman peygamberin dönemine bir devir yapmaları lazım. Bana kalırsa. Yani bana yazsam tarihi, Kur'an'a göre yazsak onu, böyle olacak gibi geliyor bana. Ve Süleyman peygamberin üçüncü özelliği, cinleri işçi olarak kullanması. Şimdi bu konuyu biraz daha açacağız inşallah gelecek cuma günü. Bu konunun çünkü bazı yerlere gideceğiz, Nemil suresine gideceğiz, böyle biz gezeceğiz azıcık. O cin kelimelerin bazı izahlarını yapacağız. Allah-u Teala...